Bueno, hemen gaude bide utzeko kide batekin. Kaixo. Apa. Zer moduz dijo azoka? Bueno, ni dakiana, bueno, nahiko, bueno, gaur hain ikusten da jendia ta bueno, igual beste urteetan igual baina gutxi jende gutxigo, baina bueno, momentu hontan adibidez un dago, ba bueno, beti bezala, azken finean beti egiten dire holako analisiak, baina bueno, beti da, bueno, beti bezala esango nuke. Akaso jende batentzat oso ezaguna, baina beste batzuentzat ez, zer da bide huts? A bide huts da bai, da, ezagutzen duena kondo ezagutzen du, ez da. Ah, orain dela 5 urte sortu genuen ba, mekanismo bat bo, gure diskoak, gure autoproduzioak aurrera ateratzeko. Eta hor hasi ginean Lizabo, Inoren Eroni eta Anari eta bueno, denboraekin gehitu ziren bai Uriz Drummondgora Japon beste talde batzuk eta bueno, orain ja gauden ba, izan arte. Eta bueno, ez zekan oso perspektiba argi bat eta bueno, hazi da, ba, hazi den bezala eta bueno, itxi gera pasadire 5 urte, ba, haude 20 bat referentzia eta bueno, pozik gaude zen, bueno, azken finean nahi genuen egin zen, ba, bari, gure lanak koizteko eta kreatzeko bide bat sortu eta hori lortu dugu eta orduan hori da gure garaipena hori da, gerokoa, baina bueno, hori da. Momentuan azkeneko ekoizpena Lizaboren azkeneko diska izan da, zu bertako kidea zara, zer moduz arranke guztiarekin? Bueno, ba, beti bezala, beti berandu eta behar, baina uste dut tale guztioi gertatuko zaiola gauza bera. Ba, bueno, ondo, esango nuke. Gertatzen dena da, ez zera konturatzen, bizitzen duzun momentua, ez zera konturatzen zen gero beste bihar egin behar dezun beste mobila batean ari zera pentsatzen, eta orduan igual momentua ezin duzu ba, ondo bizi, eta baina, bueno, nahiko pozik gaude, eta, bueno, atzo ere hemen jo genuen eta bueno, gaizki ez ziren gauzak etera, osea que hori ez da gutxi, hori ez da gutxi. Eta batzuk ondo atera dira, osea que bueno. Bai, bai, ondo. Ondo hemenikan aurrera kontzertuak. Bain oporrak, bai, bain egin du bihar bai beste kontzertu bat, Angelun iparralden. Eta gero ja atxentxo bat hartuko dugu, zein izan dire azkeneko 8 hilabeteak, ba onera diska ekartzeko egin dugu kriston lana eta bueno, bagenekien, ba hori abenduan egin behar genuela pare bat kontzertu eta gero ja hori urtarrian deskantsatu eta hobe ba prestatu zuzenekoak eta gero ja otsaiaktik aurrera ja badaute baude ja bueno, ja bira ja bueno, dago gauza batzuk lotuta eta bueno, paraguaz. Ondo, ondo, norbait zuen diskak edo bideutxek ekoizten dituen diskak lortzeko, nora jo behar du edo zuekin harremanetan jartzeko? Harremanetan zertarako? Ba, pues... Esan nahi dut zen... Kontzertuak... Ba, eske, hori da, galera... ez dakit... Izimo egia, egia. Ez baino baduzute webgune bat, nora jo, lokalen bat... Webgune bat, bideutx.net, eta no, esan nahi dut zen, gero, gu ez gera oiko diskografiko bat. Eta orduan ba, normalean gure atera jotzen dutenean, ba, esken, guk ez dugu ba, beste diskotxe batzuk bezala ba, diskoak ateratzen eta horrelako igual izan da un poco barones fuera. Baina, bueno, bai, bai, bideutx.neten aurkitu dezake daiteke katalogu guztia, taldeen link guztiak eta kontaktuak eta abar. Bueno, ba, mil esker. Zuei.